Och därmed skulle det vara klart för vår serie Vilket yrke ska jag välja? Vår yrkesvilledning för folk som inte vet vilket yrke de ska välja. Denna gång linjearbeider i järnbanan. Ja, jag befinner mig nu ett sted langs Bergensbanen sammen med linjearbeider Johan Perrong. Och Johan, du har ju varit ansatt som linjearbeider i järnbanan i mer än 45 år nu. Ja. Kan du fortälla lite om vad arbetet ditt består i? Väl, jag går där langs linjen och checkar att allt är i orden, vet du. Ja, nettopp. Och hvordan fant du sin tid på att slå in på nettopp detta yrke? Väl, jag gick mycket tåg som gutt och siden så gick jag reallinjen. Reallinjen? Ja, i Spanien. Reallinjen i Spanien? Ja, det är hjemmebanen till Real Madrid. Vad lärde du där då? Att det var uhyre vanskeligt att få de spanska tågen in till byen. Ser du det? Ja, till och med George Bernard Shaw tog ju som känt upp detta problem i sitt skuespel Pygmalion. Det kan jag kanske göra det. Jo då, men ser du så glömlig. The train in Spain stays mainly on the plane. Just, hvor har du lärt det då? Ja, det har jag lärt på träningsläger för järnbanefolk i England. Det är en så kallt training camp. Och vad drev du med där? Vi kontrollerade linjeavstanden mellan de olika engelska byar. Dessutom drev vi med dressindressur och så läste vi ju en del då. Klassiker som för exempel tunnel or not tunnel, that's the question. Och tåg kan temmels och så vidare hörs linjer. Du fick tid att läsa alltså. Ja, det blev ju mest att vi läste mellan linjerna där självklart. Ja, nettopp, men du fick alltså din examen som linjearbeider då. Jo, för så vet, men de två första åren jobbade jag på restaurang många och det var riktigt illa. Det var illa alltså. Ja, det var faktiskt så illa att jag måtte vara på vagnvagn där ett helt år efterpå. Ja, nettopp, men för att pensa över till något annat perrong, när du har jobbat så länge som 45 år i järnbanan, måste du ha varit väldigt förnöjd med jobbet din. Ja, det har jag varit. NSB har alltid hållit rena linjer eller skinner redan, eller i helt exceptionella tillfällen skinner blanke. Nu jag också är stolt över att ha bidragit till det, måste jag säga. Och det måste ha varit ekonomiskt tryggt på din arbetsplats också, för NSBs avkastning har väl alltid varit solid? Ja, och i år har ju avkastningen varit helt exceptionellt. Bare på sträckningen Moss-Fredrikstad blev det ju kastet flera hundra personer om dagen. Ja, nettopp, men du, han, jag har hört att du också är en bra idrettsman, ja. Ja, det stämmer ju för så, vet du. Jag driver ju lite linjegymnastik då, och så är jag ju med på bedriftsidrettslaget i fotboll. Och i år så kom vi faktiskt helt till semifinalen i stationsmästerskapet. Men där blev det alltså slått ut. Ja, men det var inte så rart. Den sista kampen spilte vi nämligen på Holmkollbanen. Nej, då var det ju inte så rart, nej. Nej, bortebanen är ju alltid vanskelig det. Ja, vad är din uppgave då? Jag är linjemann. Linjemann? Ja, alla på vårt lag är linjemän. Ja, jag förstår nettopp. Men har du några andra hobbies? Ja, helt siden krigens dagar har jag intresserat mig för maling. Maling? Ja, det är så många fina motiver längs linjen. Oh, ja, då tänker du kanske särskilt på lokomotiver, ja, nettopp. Men apropå krigen, Johan, vi har hört att du drev med banebrytande arbete under krigen. Det var väl i undergrundsbevegelsen det då? Nej, det var i undergrundsbanen, kompanilinje, men banebrytande var det riktigt. Vi rev upp skinne för att sabotera tyska troppetåg. Men det var väl inte ufarligt? Nej, många linjekar fick sitt banesår i de dagar. Ja, nettopp, men det är ju länge sedan nå. Och nå bor Johan och Eva Perrong i ett idylliskt lite räckehus, eller linjehus som Johan och Eva kallar det, på Tveita. Nej, nu är du på villspår, unge man. Jag har nettopp köpt mig storslaget linjegård. Gods i Asker. Ja vel, men da skal ikke vi forstyrre deg mer, Johan. Du er jo på jobb, men du, bare helt til slutt, er du fornøyd med sikkerheten langs banen? Er det nok bomber? Ja, heldigvis er det mange bomber. Enkelte treff kan det jo bli, en fotgjenger og en bil i ny og det, men stort sett er det flest bomber, heldigvis. Ja, da skal du ha takk, Johan, for innsatsen. Jo, ingenting å takke for. Men du, hør her nå. Ja. Nå skal jeg inn og sjekke noe i tunnel her. Bli med inn, så skal jeg vise deg noe rart. Ja, innover her, ja. Der kommer vi inn i tunnelen her da, jo. Ja, det blir veldig fort mørkt, ja, det er mørkt her, men det er ikke noe farlig. Bare nei, vi kan ikke se en hånd som er nesten, ja. Nei. Svingen her, det er jo helt... Hallo, er det noen her? Jeg ser ingen her. Her er jo helt stupmørkt, jo! Da han våknet noen minutter senere, skjønte han at han endelig var på sporet av noe. Nærmere bestemt på tvers på sporet av noe. Han lå nemlig bastet og bundet i en mørk tunnel på tvers av Bergensbanen fra Voss til Geilo. I det fjerne hører han toget som nærmer seg med rasende fart. Spenningen stiger til bristepunktet. Vil han bli overkjørt av toget? Eller vil han bli reddet av musikken? Jeg vil helst bli reddet av musikken! Og hva slags musikk vil han helst?